Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB een gesprek met ondernemer Rob Baan. Hij biedt zijn medewerkers een gratis lunch met veel groente aan. Alleen maar goed, zou je denken. Toch vindt de Belastingdienst dat Baan daarom 100.000 euro aan extra loonbelasting moet betalen. Nu het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Ze moeten namelijk voor 1 juli volgend jaar hun plannen presenteren om die uitstoot terug te dringen. Vanochtend sprak Remkes samen met kabinetsleden met vertegenwoordigers van de provincies, zoals deze gedeputeerde uit Gelderland. Duidelijkheid over vraagstukken als wat is grondgebondenheid, hoe gaat het verder met de mestwetgeving, dus waar loop ik naar de toekomst toe tegenaan, want dan kunnen ondernemers ook gaan schakelen. En duidelijkheid over andere sectoren en dan in mijn provincie met name de industrie rondom papier, rondom karton, rondom steenfabrieken, maar ook afvalverbrandingen. Wat worden daar de normen, waar kunnen we op sturen? Remkes en de leden van het kabinet spreken nu nog met gemeenten en daarna met overheidsinstanties. Volgens de Russische Veiligheidsdienst FSB is de Russische journaliste Darya Dugina geliquideerd door de geheime dienst van Oekraïne. Uit onderzoek van deze dienst zou blijken dat de geheime agenten verantwoordelijk is voor de bomaanslag zaterdagavond in de buurt van Moskou. Ze zou Rusland inmiddels zijn ontvlucht. Volgens de FSB hield ze Darya Dugina al bijna een maand in de gaten. Dugina is de dochter van de ultranationalistische Russische politiekdenker Alexander Dugin. Hij wordt gezien als het brein van Poetin. In Polen is een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van een man uit Weert. Eerder werd al een vrouw opgepakt. De dode werd vorige maand gevonden. Volgens de politie is hij slachtoffer van een misdrijf. Het Noord-Nederlands Orkest wil volgend jaar alsnog optreden op Lowlands. Gisteren zou het Gronings Orkest met 160 mensen naar Biddinghuizen komen. Maar vanwege logistieke problemen bij Lowlands ging het op het laatst niet door. In Westendorpen in de Achterhoek wordt op Burgernet gewaarschuwd voor een losgebroken stier. De politie adviseert mensen 112 te bellen als ze de stier zien en niet te proberen om hem zelf te vangen. Het Centraal Planbureau kijkt of er voor Prinsjesdag over een maand nog een onderzoek kan worden gedaan naar de kosten van levensonderhoud. Dat deed het CPB in juni ook al. Maar de Kamer wil een nieuwe berekening om zo te weten te komen hoeveel huishoudens hun maandelijkse kosten niet langer kunnen betalen, nu energie en voedsel steeds duurder worden. In juni bleek dat in het somberste geval 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Maar volgens Kamerlid Omtzigt zijn de omstandigheden waar toen mee werd gerekend erg veranderd. De Rijksrecherche start een onderzoek naar een incident in Hengelo, waarbij twee agenten een man in bewusteloze toestand uit een politieauto sleepten. De man werd afgelopen donderdag aangehouden in Borne, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Daarbij is uit een speekseltest is gebleken dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Toen is hij overgebracht naar het politiebureau van Hengelo voor een bloedproef. Maar op weg daarnaartoe is hij onwel geworden op de achterbank. En je ziet inderdaad op de video te zien op onze website dat hij door twee agenten toch wel, het lijkt erop dat hij toch met hardhandig, zou je bijna zeggen, uit de auto wordt gesleurd en op de grond wordt gelegd. De man ligt in kritieke toestand in coma. En het weer. Zon en wolken, op de meeste plaatsen droog. En het is 23 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt, in het westen kans op een bui. Later zonnig en 25 tot 28 graden. Hallo. Test 1, 2. Ja, hallo. Tim Schaap bij de ANWB. Hi Jurgen. Wat opvalt is onder andere de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. In beide richtingen heb je daar veel vertraging. Dat is bij Biddinghuizen. Veel Lowland-gangers die keren daar terug. Hou rekening met een half uur aan extra reistijd. Wat verder opvalt is de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Vanaf de Belgische grens word je meteen verwelkomd met een file van 5 kilometer lang tot een hoger heide. Daar is een spoedreparatie bezig. Hou rekening met 20 minuten aan oponthoud, want er is één rijstrook dicht. En tot slot nog de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Bij knooppunt Hooipolder gebeurde een ongeluk met maar liefst 3 vrachtwagens. Daar is één rijstrook dicht. Je hebt er een lange file van ongeveer een uur. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Of via Dordrecht over de A15 en de A16. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Alle startende ondernemers opgelet. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Nu 15 maanden gratis voor starters. Nu bij Dirk, diverse koekjes van Lu. Voor maar 1,19 per pak. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW en vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar €2,95. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Kom naar Hiswa te Water. 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het de dag van de tandenvee. Tandenvee, Villa VDB, het rijmt. Ondernemer Rob Baan die snapt er helemaal niks meer van. Hij geeft zijn medewerkers een gratis gezonde lunch. Maar hij moet daarom wel een ton extra aan loonbelasting betalen. Hoe dat zit, horen we zo meteen. In Terug naar Toen gaan we met politieke verslaggever Frits Wester terug naar 1994. Het codewoord is paars. In de laatste zomerserie krijgt u natuurtips van experts. Vandaag met Matthias Bittenbinder. Maar we beginnen met Legionella. Sophie, wie heb je daarbij in de receptie? Diana Snijder. Zij is van de Stichting Veteranenziekte. He, veteranenziekte, dat is natuurlijk die andere benaming voor als je Legionella hebt. Ja, eerst de hele logische vraag, Diana. Heb jij zelf dan ook Legionella of veteranenziekte gehad? Nee, mijn man heeft het gehad. Oh, dat is de man die we net in de receptie achter hebben gelaten. Ja, precies. Die chauffeur. Die vriendelijke man. Dus het is gewoon liefdewerk dat jij deze stichting... Zeker. En het blijft liefdewerk, want we doen het allemaal met vrijwilligers. Er zijn geen enkele beroepsmensen binnen onze stichting. Ja, en belangrijk werk. Want klimaatverandering leidt tot veel meer gevallen van legionellenbesmettingen. Het komt omdat het thuis buiten steeds warmer is. En warmte is ideaal voor legionellenbacteriën. Wie ermee besmet raakt, die krijgt klachten die veel lijken op corona. En daarom wordt het ook niet altijd direct herkend. Terwijl de conditie van een patiënt snel achteruit kan gaan en een legionellenbesmetting zelfs dodelijk kan zijn. Nou, Diana Snijder weet daar dus alles van, is van de Stichting Veteranenziekte. Hartelijk welkom in de villa. Dankjewel. Legionella is een bacterie die in stilstaand water goed gedijt. Vooral dus als het lekker warm is. Wat is het gevaar dan? Het gevaar is dat je de bacterie die in het water gaat zitten, dat bij verneveling, dat deze in je longen terecht kan komen. Waardoor je een longontsteking kan oplopen. Dus bij wijze van een glas water drinken is nog niet eens zo erg? Nee, je kan gewoon water drinken waar Legionella in zit. Het moet alleen niet vernevelen en je moet het niet in je longen krijgen. Ja. Wat zijn de grootste bronnen van Legionella besmetting? De grootste bronnen? Dat wisselt ook een beetje. Op dit moment zijn mensen komen thuis van vakantie. En als we op vakantie gaan, weten veel mensen wel van even de kranen doorspoelen. Maar als je thuis komt, ben je ook een aantal dagen weg geweest. Soms wel 3 weken. Daar heeft de boel ook stilgestaan. Ja. En dat is ook warm. Het dus is behoorlijk warm geweest. De douche even aanzetten, de kraan allemaal open. De kraan, maar vergeet de tuinslang niet. Die plantenspuit die je in de vensterbank hebt laten staan. He, leeggooien, maar ook de sproeikop goed leegspuiten. Maar ook koeltorens, waterzuiversbedrijven. Ja. Eigenlijk overal waar water bij komt kijken en wat een tijd stil kan staan, daar is dus eigenlijk het gevaar ligt om de hoek. Het ligt om de hoek. Ja. Het zit ook in potgrond. Dat weten veel mensen niet. Potgrond ligt bij de tuincentra, buiten in het zonnetje. Het is vaak vochtig. Als je dat opensnijdt, zie je de damp al komen. Daar zit het ook in. En hoe moet je dat dan oplossen? Niet in de zon leggen. Sowieso de aarde al niet in de zon leggen. Leg het op een koele plek. Ja. En snij hem open, doe dus nooit even je hand voor je mond. Ja, of, precies. Precies. Ja. Ja. Ja. Maar het kan dus ook gewoon, even gewoon een hypothetisch geval. Ik heb een tuin, ik heb die sproeier aanstaan. Ik heb dat niet goed gedaan. Iemand loopt er langs, die kan dus besmet raken. Ja, ook. Ja, het is pure pech. Het is pure pech. Het is niet van jij kan het krijgen, jij kan het krijgen en jij niet. Jong en oud maakt niet uit. Jong en oud, iedereen kan het krijgen. En natuurlijk zijn er mensen die er vatbaarder voor zijn. Ouderen zijn vatbaarder, mensen met onderliggend lijden. Rokers, die kunnen dat ook. Maar ook kinderen, kinderen lopen het op. Er is onlangs in een jacuzzi in Frankrijk zijn er gewoon 5 kinderen ziek geworden. Ja. Het is echt, iedereen kan het oplopen. We moeten gewoon echt heel voorzichtig zijn. En ik zei dat, je kan er echt goed ziek van worden. Ja. Ja, je kan de lichte vorm krijgen, dat is de Pontiac Fever. En dat zijn een beetje griepverschijnselen. Dat is meestal na een dag of 4, 5 is dat wel weg. Weet je vaak niet eens dat je het hebt opgelopen. Maar als je zieker wordt en die koorts die komt opzetten, ernstige hoofdpijn, daarnaast kortademig, diarree, braken, maar ook op een gegeven moment verwardheid. En ja, dan ben je al ver heen. En want dit klinkt ook, nou, ik zei het al, het klinkt ook een beetje als corona. Hè, dit. Dus ja. Het wordt niet goed genoeg herkend, zeggen jullie. Hè? Het wordt niet goed genoeg herkend. Aan de ene kant hebben wij nu zoiets van, en ik wil niet te veel uitwijken over corona, want daar is al heel veel aandacht voor. Maar door de corona kunnen wij nu wel zeggen van dat de gevolgen zijn bijna hetzelfde. De restklachten zijn zo goed als hetzelfde. Het fijnste zou zijn, en dat willen we proberen als patiëntenorganisatie te bereiken, dat als je bij de huisarts komt, er wordt een coronatest gedaan omdat die klachten er zijn. En het is een negatieve test dat feitelijk automatisch gezegd kan worden, laten we verder kijken, misschien is het legionella. Want is daar ook een test voor? Kan je dat gewoon zelf vaststellen? Een urinetest. Okay. Een urinetest. Dan kan je zien of iemand het heeft. Binnen een kwartier. Ja. Dus eigenlijk is dat jullie oproep van, als het geen corona is in zo'n test, doe onmiddellijk ook zo'n legionella test. Ja. Dus bij de huisarts begint dat vaak al. We zouden het echt heel prettig vinden als er bij de huisarts gewoon standaard een urinetest zou komen te liggen. Ja. Zodat het eerder wordt gesignaleerd en mensen kunnen worden geholpen. Ja, om erger te voorkomen. Want het is echt geen feestje als je de veteranenziekte oploopt. En is het zo dat inderdaad die aantallen omhoog gaan nu, nu door het klimaat ook het warmer wordt, ook dus in Nederland? Ja, 100%. Ja. Ja, we zien het steeds vaker. Mensen blijven langer thuis wonen. De ouderen bijvoorbeeld. Het komt steeds vaker voor dat er te weinig mensen zijn om ze thuis te bezoeken, om ze te helpen met douchen. Het komt steeds vaker voor dat mensen soms een week niet gedoucht hebben. Die helpende of verzorgende of verpleegkundige die bij die mensen thuis komt en wel de tijd heeft om zonder de douche te zetten, die lopen al sowieso het grootste risico, want die zetten die douche voor het eerst weer aan. Ja, ja, ja, ja. Vervolgens stapt mevrouw of meneer onder die douche, de nevel is in die badkamer, heb je al een tweede persoon. Ja, ja. Nou ja, we hebben wat tips gekregen om er allemaal meer op te letten, zodat er een hoop leed bespaard kan worden. Hartelijk dank voor de uitleg. Diana Snijder, secretaris bij de Stichting Veteranenziekte. Dank je wel, Jurgen. En dan nieuws van de NOS. Volgens de Russische Veiligheidsdienst FSB zit een geheim agent van Oekraïne achter de aanslag op Daria Dugina. Dat is de dochter van Kremlin-ideoloog Alexander Dugin. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe zou dat dan volgens de FSB allemaal zijn gegaan? Nou, volgens de FSB gaat het om een Oekraïnse vrouw, Natalia Wovk wordt ze genoemd. Die zou in juli vanuit Oekraïne naar Rusland zijn gekomen. Zou ook in hetzelfde gebouwencomplex hebben gewoond waar Daria Dugina een appartement had. En volgens de FSB heeft ze in die periode dat ze dus in Rusland was, heeft ze tot 3 maal toe het nummerbord van haar auto verwisseld. Eerst was dat een nummerbord uit Oost-Oekraïne, een van die zogenaamde volksrepublieken, daarna een Kazachs nummerbord en uiteindelijk een Oekraïns nummerbord. En ze zou ook aanwezig zijn geweest op dat festival waar Daria Dugina en haar vader Alexander Dugin kort voor de aanslag aanwezig waren. Hmm. En hebben ze dan ook iemand aangehouden, die FSB? Nee. Tenminste, volgens de FSB is die vrouw met haar dochter van 11 of 12 jaar, is ze meteen na die aanslag met dat Oekraïense nummerbord dus naar het westen gereden via de provincie Pskov. En is ze daar de grens met Estland over gestoken. En zou ze dus nu zich in Estland bevinden. Ja. Maar ja, goed, allemaal verhalen die eigenlijk niet te checken zijn, toch? Allemaal verhalen die eigenlijk niet te checken zijn. Er is heel sumier informatie. Ik denk dat er in de loop van de dag, misschien vanavond of de komende dagen, dat er ook wel beelden zullen worden vrijgegeven. Misschien van gefixeerde camera's. Misschien van het gebouwencomplex waar ze woonde. Die uitspraken van de FSB kleur moeten geven. En meer moeten bewijzen. Maar voorlopig blijft het bij dit soort uitlatingen die nog niet te controleren zijn. Nou kwam er vanochtend een verklaring van een groep die claimt dat zij anti-Poetin zijn. En die hebben die aanslag eigenlijk ook opgeëist. Hoe moeten we dat dan zien? Dat is ook iets van een verklaring van een persoon. Ja, die persoon kennen we, Ilya Ponomarev, een voormalig lid van het Russische parlement. Lid van de oppositie. Zit al jarenlang in het buitenland. De laatste jaren in Oekraïne. En die heeft dus gezegd dat het een nationaal republikeins leger zou zijn. Niemand heeft van die organisatie gehoord. Niemand weet of die echt bestaat. Maar die zou dus in Rusland mensen die samenwerken met de autoriteiten en die geen afstand willen doen van de huidige machthebbers, die zou die mensen dus als doelwit beschouwen en dus ook achter de moordaanslag op Daria Dugina zitten. Maar dat is nogmaals ook niet te controleren. Het blijft bij de woorden van die ene man. Vanuit Moskou hoorde u NOS-correspondent Geert Groot-Koelkamp. Momentje Motown, 1964, The Temptations en My Girl. Tot 3:30. Groenten. Volgens ondernemer Rob Baan van een microgroentebedrijf Koppert Kres kunnen zijn werknemers daar niet genoeg van eten. En daarom trakteert hij ze elke dag op een gratis gezonde lunch. Met in ieder geval 250 gram groenten. Maar volgens de Belastingdienst is dat een verkapt salaris. En daarom oordeelde de rechter vorige week dat hij hierover meer dan 100.000 euro extra loonbelasting moet betalen. Meneer Baan, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst eens even, waarom bent u begonnen met die gratis lunches? Ik wil eerst heel graag een goede werkgever zijn. En met de kennis die wij de afgelopen 10 jaar hebben in Nederland over voeding, weten we dat we per dag minimaal 250 gram groente en fruit moeten eten. Eigenlijk 400 gram, maar dat is voedingscentrum, vindt dat te moeilijk om het uit te leggen. Want we eten namelijk maar in Nederland 130 gram voeding groente per dag. Ja. En dat komt door het avondeten, zeg maar. Ja, we zijn in de weinige landen waar alleen maar 's avonds eigenlijk warm gegeten wordt. Heel veel landen hebben een lunchcultuur. Dat begint al in België, maar ook in Duitsland. En in je lunch kan je dus heel goed groenten verstoppen. Maar zoals wij vaak eten in onze kantines, is een broodje kroket of een kadaverstaaf is meer gangbaar dan een groentesalade. Ja. Ja. En dus om die werknemers, laten we zeggen, bij te plussen, dacht u van, ik ga dan in ieder geval tijdens lunch genoeg groente aanbieden. Ja, je moet. Ik sta voor die sector, ik sta voor de groente- en fruitsector. Dus dan moet je het ook doen voor je eigen mensen. Ja. En dus we hebben gewoon gezorgd dat wij een hele gezonde lunch creëren. Dat doen we met Hutte Catering, restaurant gemaakt Rob en Bob. En als je bij ons gegeten hebt, dus de middag heb je al 250 gram groente op. En een weinig vlees of helemaal geen vlees. En wat je dan s'avonds eet, ja, dat moet je zelf eten. Dat is je eigen vrijheid. Dan wil je veel vlees eten, prima. Maar als je s'avonds nog een keer groente eet, dan kom je in die 400 gram groente. Maar als je s'avonds 250 gram groente moet eten, dan moet je, zit je een halve bloemkool in je eentje op te eten. Daar word je best chagrijnig van. Dus je moet die groente over de dag verdelen. Ja. En dat is eigenlijk de boodschap. Ja. Nou, ik zit dan in een buitengebied, dus ik heb geen restaurants om me heen. Ik heb, dus wij hebben ons eigen bedrijfsrestaurant. En om mensen te stimuleren om gezond te eten, geef ik het eten gratis. Ja. Want als ik laat betalen, dan willen ze ook weer die kadaverstaaf of de broodje kroket. Want dan willen ze er ook over meepraten als ze moeten meebetalen. Juist. En nu is het dus, ze kunnen meepraten over de kwaliteit van het eten, maar niet over de samenstelling. Ja. En hoe wordt erop gereageerd door de werknemers? Ja, geweldig. Je zal maar een salade niet zwaar voor je neus krijgen tussen de middag gratis. Zit je toch heerlijk? Ja, dat is met. Dus ik heb echt van die hele grote Jeromekes rondwerken bij mij, die echt heel braaf een bakje sla weg eten. En waarschijnlijk nooit zullen vertellen de sportvereniging dat ze gaan sla eten tussen middag. Maar het wel doen. En ik heb dit bedrijf al ruim 20 jaar. Ik heb gekeken hoe we vroeger aten, wat vroeger mensen meenamen. Ja, daar werd ik gewoon flauw van. Dat waren flessen cola, dat was roze koeken. Er kwam van alles binnen. En ik denk, jongens, dit is. We hebben als bedrijfsmotto: alle mensen moeten gezond hun pensioen kunnen halen. Ja. En daar is voeding een belangrijk onderdeel van. Nou, bent u niet. Weet het ook, hè? Ja, nee, want dat is natuurlijk. Kijk, als je dit zo hoort, denk je van. Ja, waar zijn we nou in vredesnaam mee bezig? Tegelijkertijd weet u dat als je dat geeft aan je werknemers, dan wordt dat gezien als verkapt loon. Dat is een regel. Ja. Ja. Alleen, ik ben verplicht mijn mensen veiligheidsgoedsel te geven om hun linkerteen en rechterteen te beschermen. Dat doe ik graag. Ik kan ze massages aanbieden, ik kan ze een antirookcursus geven. Maar als ik hun linkernier en rechternier wil beschermen, moet ik er wel belasting over betalen. Ja. Terwijl ik in feite zorg dat de overheid minder kosten krijgt. Dus dat klopt niet, het principe klopt niet. We hebben een voedselbeleid, de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid heeft een voedselbeleid gemaakt in 2014. Ik denk, nou, ik ben klaar, hier staat alles in. Nou, er gebeurde niks. In 2017 hebben we de Nationale Voedseltop gehad. Minister van Volksgezondheid, mevrouw Schipper, landbouw, economische zaken. Iedereen schreef mee. We gaan gezonder eten met z'n allen. Ik doe het en ik word uiteindelijk toch bestraft door de Belastingdienst. Ja. Dus dat zit een denkfout. De ministeries willen het individueel wel, maar er is geen samenwerking. En dan kan financiën, kan die regel telt gewoon niet, want dit is een oude regel. Ja. En we doen het gewoon niet. Dus punt. U pleit dus eigenlijk voor goede initiatieven. Ja, u pleit voor een coördinerend minister van goede voeding. Ik heb ooit een lezing gegeven over het ministerie van Voeding en Gezondheid. Net als een gezin. In een gezin bepaal je met je vrouw en je kinderen hoe je de gezondheid van een gezin hanteert. In de overheid is het verdeeld in allemaal cilinders die niet met elkaar praten. En dan kom je nooit aan gezondheid toe. Want als VWS gaat kijken naar gezondheid, kijken ze naar medicijnen. En misschien naar sport. Maar sport is weer een andere afdeling. Mm-hmm. Als je kijkt naar voeding, kijk je naar landbouw. Maar landbouw zegt, nee, wij maken het alleen maar. We gaan niet over wat je eet. Sociale zaken heeft heel veel te maken met mensen die niet fit genoeg zijn om te werken. Omdat ze zo verschrikkelijk slecht eten. Ja. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, maar we doen er niks mee. Dus en uiteindelijk komt u bij de rechter terecht. En die dus inderdaad de Belastingdienst in dit geval gelijk geeft. Maar u laat het er niet bij zitten. Nee, ik laat het niet bij zitten. Want het is een goede kans voor de overheid om een keer in de spiegel te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. En de meeste mensen in de regering kennen me ook wel. Weten wat mijn bedrijf doet, waar we voor staan. Ik zit in heel veel commissies over gezonde voeding en zo. We hebben zelfs een congres binnenkort op de Floriade over gezonde voeding. In ziekenhuizen onder andere. Het woord ziekenhuisvoedsel, Hoe kan je het bedenken? Iets waar je gezond van wordt, voeding, wordt gezien als slecht. Ja. Nou, bedrijfsrestaurants, ga maar kijken. Het is meestal slecht voer. Het is aantrekkelijk, maar het is slecht voer. Ja, ja. Dus we kunnen het heel makkelijk oplossen. En het klinkt heel dramatisch, ik 100.000 euro moet betalen aan belasting. Dat heb ik al lang gedaan. Ik maak bezwaar tegen dat ik het betaald heb. Ja. Daarom gaat u weer het gewoon. Ja. Ja, we gaan naar de Hoge Raad. Ja, ja. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Baan. Ondernemer Rob Baan was dat, van het bedrijf Koppert Kres. Dan, dat moet ik even zeggen, afgelopen donderdag draaide ik een nieuw liedje van Jesse Ware. Een lekkere nieuw disco-knijter. En daar kwam heel veel reactie op. Wat mailtjes, wat mensen die reageerden. Zo, wat is dit? En iemand schreef, wauw, Jesse Ware, haar muziek heeft mij echt door de coronacrisis gesleept. Daarom nog een keer, Jesse Ware met Free Yourself. Yourself, Jesse Ware. Het is vakantietijd nog steeds. Allerlei mensen zijn her en der, maar toch moeten we dan zo'n uitzending maken. Dus we hebben ook binnenkomende en uitgaande lijnen. Sofie, je hebt daar zicht op. Zo staat voor na 2:30 gepland Frits Wester. Ja, en ik begrijp dat het tot het laatste moment spannend was. Of Frits wel op zijn plek zit. Frits? Ja, ik ben er hoor. Ja, dan ben je even op vakantie geweest in het nieuwe kamergebouw. En dan, dan doen je pasjes het niet meer. En dan sta je voor die ingang. En, jongens, ik moet naar binnen toe, want ik moet over een paar minuten bij de radio zijn. Ja, maar uw pasje doet het niet, jongens. Ik werk al 40 jaar in dit gebouw lang en jullie allemaal bij elkaar. Laat ja, me iedereen kan wel zeggen dat hij Frits Daarom, Wester is. Heel goed. Nee, iedereen moet gelijk behandeld worden, vind ik ook. Dus, maar ik ben binnen. Hartstikke fijn om te horen, Frits. Tot zo. Aan de stem te horen is het ook echt Frits Wester. We gaan zo meteen met hem praten over een aanleiding uit 1994. Ik heb het al gezegd, codewoord is paars. NPO Radio 1. Het is 14:30 geweest. Hier is Jan van der Putten met de hoofdlijn uit het NOS Journaal. Provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofregels. In het overleg met bemiddelaar Remkes zeiden ze dat ze over minder dan een jaar met plannen moeten komen voor stikstofreductie, maar dat ze dan eerst moeten weten wat het Rijk van plan is. Rusland zegt dat de Oekraïense geheime dienst de moord heeft gepleegd op de Russische journalist Darya Dugina. De dader zou inmiddels uit Rusland zijn gevlucht. Dugina was de dochter van een invloedrijke Russische ideoloog. Lokale VVD-bestuurders hebben harde kritiek op het landelijke asielbeleid. In brieven aan de Tweede Kamerfractie schrijven ze dat het kabinet de gemeenten alle problemen laat oplossen. En in de zaak van de Rosmalense flatmoord van 22 jaar geleden heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om vrijspraak. Het bewijs was destijds toch minder overtuigend, zegt het OM. De veroordeelde kreeg destijds jaren TBS met dwangverpleging. Dennis, mooi. Waar staat het stil? Nou, Jurgen, op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam heb je tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur vertraging door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht, er staat 5 kilometer. Op de andere rijbaan, dus richting Antwerpen, staat tussen Tolen en Knoopend Zoomland 5 kilometer door werkzaamheden. Dat kost je een kwartier. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en dat levert een half uur extra op. En de meeste vertraging heb je nu op de A27 richting Breda tussen Werkendam en Knooppunt Hooipolder, namelijk 3 kwartier door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A15 en de A2. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 22 augustus 1994. Villa VDB. Op die dag werd het eerste kabinet Kok beëdigd, ook wel Paars 1 genoemd. Een historische dag in de Nederlandse politiek. De rode en de liberalen hebben elkaar gevonden. Na 111 formatiedagen daalt een paars kabinet van Partij van de Arbeid, VVD en D66 de trappen af van het paleis. Trots stond het nieuwe kabinet Kok op het bordes bij Hare Majesteit, klaar voor het grote karwei. Voor het eerst sinds 1918 staat er geen minister van een christelijke partij rond de koningin. Paars, wordt het het begin van een nieuw politiek tijdperk of een politiek experiment van korte duur? De helft van de kiezers heeft weinig vertrouwen in de nieuwe ploeg. Het zal de tijd uit moeten maken, maar ik heb er geen hoge verwachtingen van. Maar toch, het paarse kabinet is eigenlijk een politiek wonder. En ik ga erover praten met Frits Wester, parlementair verslaggever van RTL. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Had jij überhaupt tijd om met ons te praten? Want het is weer rommelig in Den Haag, hè? Morgen gaat echt los, hè? Weer met een debat. Ja. De Kamer komt terug van recess. Dan met Wop Koekstra, de leider van CDA, minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier. En Mark Rutte en de ministers van Landbouw en Stikstof over zijn uitspraken het afgelopen vorige week. In dus het is een beetje stilte voor de storm vandaag? Een beetje wel, ja. Zo voelt het eigenlijk wel, ja. Nou, ik hoorde Wiegel bij Sven al roepen dat ze het maar mee op moeten houden. Dus dat zal ook nog wel... Dat is een beetje heel snel door de bocht, kort door de bocht. Maar het is wel een dossier dat alles in zich heeft om te ontploffen binnen de coalitie. Ja. En je ziet, het CDA het kalft helemaal af in de peilingen. BBB groeit als kool. Nou, klinkt een beetje wonderlijk, poere kool. Maar onrust in die achterban, ook binnen de VVD, over wat er gaat gebeuren. Provinciale bestuurders die klagen. En Wopke Hoekstra heeft nu een schot voor de boeg gelost. Maar wil hij dat doorzetten? Of trekt hij zich terug? En dan verliest hij zijn eigen geloofwaardigheid. Ja. Heel ingewikkeld allemaal, maar explosief. Kijk, daar hadden ze in 1994 geen last van, want toen zat het CDA gewoon niet in de coalitie. Nee, dat was natuurlijk wel na een hele bijzondere campagne. Ruud Lubbers, Elke Brinkman. Ik heb dat natuurlijk in een andere rol van binnenuit allemaal meegemaakt. Jij was de adviseur van Brinkman toen de tijd. Ja, ik was toen hoofdvoorlichting van het CDA. En ja, interne conflicten allemaal daar over de koers voor de komende jaren. Het CDA verloor 20 zetels, de Partij van de Arbeid 12. En toch Wim Kok werd de Partij van de Arbeid de grootste toen. Werd premier van Paars. En dat ging ook allemaal niet gemakkelijk, hoor. De totstandkoming van het Paarse kabinet. Ondanks alle voorbereidende besprekingen van jonge VVD'ers, PvdA's en mensen van D66. Het Des Enders-beraad, zoals dat destijds heette. Dat hotel in Den Haag waar ze bijeen kwamen om te kijken of er een coalitie mogelijk was zonder de Christendemocraten. Christendemocraten die natuurlijk 80 jaar lang in allerlei varianten, alleen de ARP of alleen de KVP of de CAU en de combinaties daarvan, altijd wel deel uitgemaakt hadden van de regering. Nou, dat kwam er toen naar toch wel heel veel strubbeling, hoor. Want het ging echt niet gemakkelijk. Wie was eigenlijk degene die het echt bedacht had? Want dat beraad was er altijd al langer. Dat die verschillende Kamerleden van die partijen die spraken daar dan over allerlei zaken. Maar wie zei van, we gaan het eens echt proberen? Nou, dat was eigenlijk toen nog, ook in de formatie speelde de koning, toen de koningin, nog een grote rol. En er kwamen alle adviseurs kwamen voorbij. En de ministers van staat en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. En toen was het op een gegeven moment toch, Wim Kok moet maar de informateur worden. Nou, die ging toen aan de slag. En er was toen heel veel weerstand, bijvoorbeeld vanuit de Telegraaf. Die voerden we echt actie. De oude Kees Lunshof nog toen tegen dat kabinet. Dat moest er allemaal niet komen, maar het kwam er uiteindelijk wel. En toen ging dat eerste kabinet, wat is het nu, 28 jaar geleden aan de slag. Ja. Even tussen een zijstraatje, want jij zei van, je was de voorlichter van de CDA-fractie toen. Ja, de CDA werd dus aan de kant gezet. Het was dus ook, Paas was ook verantwoordelijk voor de afslag in jouw carrière naar de parlementaire journalistiek. Oh nee hoor, dat contract bij RTL had ik al een half jaar daarvoor getekend. Okay, okay. Dus dat was intern. Je zag de buien hangen. Nee. Dat zou ook flauw zijn. Het was niet zo van de ratten verlaten het zinkend schip. Ik had er toen goed over nagedacht. RTL deed toen een beroep op mij. Of vroeg mij, zou jij eventueel bij ons willen komen? En daar heb ik goed over nagedacht, met mensen over gesproken. En ik heb echt letterlijk afscheid genomen van het CDA op de avond van de verkiezingen in 1994. Dat was mijn laatste momentje. Oh ja, en met de formatie heb ik me niet meer bemoeid. Nee, twee weken vakantie en toen bij RTL aan de slag. Even de tijd, hè, want je zei het net al, nou, de Telegraaf die lekker, zoals we de Telegraaf ook kennen, actie voeren tegen die plannen van dat het wel Paars zou worden. Hoe stond Nederland erbij op dat moment eigenlijk? Nou ja, eigenlijk niet zo heel goed. Economisch ging het eigenlijk helemaal niet goed in die periode. De berekeningen van toen ook het Centraal Planbureau waren uitermate somber. Maar toen Paars begon, de economie bloeide ineens op. En Paars kreeg echt, om in de zeilerstermen te spreken, de wind in de zeilen. Het ging steeds beter en beter en beter. En als je dan kijkt, Paars had natuurlijk zijn eigen problemen. Niet heel lang daarna, begin of 95, het grote drama Srebrenica. Dat waren toen de grote problemen. Maar als je nou kijkt wat Paars toen gedaan heeft, was het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Het werd een heel normaal en heel gewoon kabinet. Grote stelselwijzigingen zijn er eigenlijk niet gekomen. Ja, wat gebeurde er toen? De winkels mochten op zondag open. Dat kon wat makkelijker zonder de conventionele, de Christendemocraten in het kabinet. Maar als je nou terugkijkt, wat hebben ze nou echt beleidsmatig veranderd aan Nederland? Was het niet zo heel veel, hoor. Want daarna kwam natuurlijk, uiteindelijk kwam Fortuyn. Die had het over de puinhopen van Paars. Ja, want dan zijn we al 6-7 jaar verder. Dat was natuurlijk het tweede Paarse kabinet. Toen kwam Pim Fortuyn op, die zijn boeken schreef over de puinhopen van Paars. En toen kwam ook het Srebrenica-rapport, het NIOT-rapport daarover. En toen is het kabinet vlak voor de verkiezingen ook gevallen daarover, afgetreden. Daarvoor had Wim Kok ook nog wat akkefietjes met de vader van Maxima, vader Sorocheta. Dat heeft hij wel heel vakkundig en heel mooi opgelost. En het bijzondere vind ik nog wel steeds, als je naar Wim Kok kijkt, hij was natuurlijk vakbondsleider, hij werd fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, hij werd minister van Financiën en werd premier. En Kok slaagde er toch in die periode wel premier van alle Nederlanders te worden. Ook mensen die vroeger heel erg tegen hem waren van, oh, dat is Wim Kok van de FNV, de man die altijd oproept tot actie. Nee, Wim Kok werd echt premier van alle Nederlanders. En die credits moet je die man wel geven. Ja, ja. Internationaal kreeg je er ook heel veel respect voor. Ja. Goed, Paars 1. We hebben het nog eens even keer in de spotlight gezet. En nog één vraagje, Frits. Heb je de miljoenennota al te pakken? Nee, want die is nu eens klaar. ze hebben hem zelf niet te pakken. Dat wordt echt nog wel dingetje de komende twee weken. Hij moet eerst gestenseld worden, zeg maar. Ja, nou ja. Dat is dan heel ouderwets. Dat zelfs van voorpaars. Nee, ze zijn zelfs niet eens klaar. Het wordt echt nog een hele tour, hoor, om de dingen in elkaar te sleutelen. Ja. Met alles wat er aan de hand is. Met koopkrachtdalingen. Nou, ook weer die CPB-cijfers erover. En de gasprijzen, de oorlog in de Oekraïne. De asielproblematiek op dit moment. En natuurlijk ook de boeren en de stikstof. Nou, eerst maar. Ja. Om te zien morgen dat debat even goed overleven. Jij blijft dat in de gaten houden daar. Als je tenminste weer met je pasjes terug kan naar de vrije wereld. Dat gaat ik hoop lukken. Dat ik er wel weer uit mag, ja. Dankjewel, hè. Frits Wester was dat, parlementair verslaggever van RTL Nieuws. Wij spraken over het kabinet Paars 1 dat op deze dag in 1994 werd beëdigd. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was een hit in augustus 1994. Youssou N'Dour en Nena Cherry samen. Dit is 7 Seconds op NPO Radio 1. Xamuma li nek ci sama souf ak sigina bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci man moy di len jappale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Zeven seconden, die verwijzen dan naar de eerste zeven seconden van een baby die net geboren is. Youssou N'Dour en Nena Cherry waren dat samen. U luistert naar Villa VPP. Met nieuws van de NOS, u hoorde het net ook al bij Jan. Het Openbaar Ministerie heeft vrijspraak gevraagd in de zaak van de zogenoemde Rosmalense flatmoord. Volgens de OM is het bewijs tegen verdachte Rob B. niet geleverd. Vincent Smink is persadvocaat-generaal bij het OM Hoger Beroep. Meneer Smink, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u in een paar zinnen nog eens uitleggen waar die zaak over ging? Ja, dat was een hele heftige zaak waarbij een mevrouw door haar partner toen, door haar vriend toen in de flat gevonden werd, badend in het bloed. En die was door een snede in haar hals doodgebloed en om het leven gekomen. En daar is toen onmiddellijk een onderzoek gestart. Ja, en deze Rob B. is eerder veroordeeld in de rechtbank en ook in het hoge beroep voor doodslag. Wat is er veranderd waardoor jullie nu vrijspraak vragen? En van begin af aan was de vraag in die zaak, was het moord? Is zij door het toedoen van iemand anders om het leven gekomen? Of heeft ze zichzelf van het leven benomen? En theorie van ze heeft zichzelf van het leven benomen is eigenlijk nooit goed onderzocht en door de rechtbank en het hof terzijde geschoven. En er is uitgegaan dat het was door deze partner van mevrouw. En nu is er nieuw onderzoek gedaan in opdracht van de Hoge Raad. En de advocaat-generaal bij de Hoge Raad die hebben nieuw onderzoek laten doen. En dan blijkt dat de zaak misschien toch anders ligt. Ja, ja. En als het hof daarin meegaat, wat betekent het dan? Want deze man heeft jaren vastgezeten, ook met TBS. Ja, deze meneer is veroordeeld toen tot TBS met dwangverpleging. Dat betekent dat hij gedwongen opgenomen werd. Hij is niet veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij toen door de rechtbank en ook door het hof werd gezegd hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. Dus hij heeft jarenlang in een kliniek gezeten. Als hij nu moet worden vrijgesproken, dat is wat de advocaat-generaal ook vandaag gezegd heeft, hij moet worden vrijgesproken, want er is te veel twijfel of hij de verdachte, of hij ook daadwerkelijk dat begaan heeft, dan zal hij mogelijk voor schadevergoeding in aanmerking komen. Daar ging het vandaag niet over. Dat is iets wat op een later moment aan de orde komt. Dank voor de toelichting. Vincent Smink was dat van het OM Hoger Beroep. De laatste zomerserie in Villa VDB deze week gaat over de natuur. De hele week geven biologen en experts tips over de mooiste plekjes in de natuur. Ik zou zeggen, doe uw voordelen mee als u nog vakantie hebt, of misschien in het weekend weer een paar dagen vrij. Het kan maar zo. En de eerste in de rij is Matthias Bittenbinder. Naast bioloog ook toxicoloog. Hij doet nu onderzoek bijvoorbeeld naar de effecten van slangengif op menselijke organen. Matthias, goedemiddag. Goedemiddag. Jij komt uit de omgeving Nijmegen. Wat is jouw favoriete natuuromgeving eigenlijk? Ja, Nijmegen is sowieso een heel bijzonder gebied. Want het is afgewisseld met... Je hebt grote eikenbossen, beukenbossen. Het is een beetje een heuvelachtig landschap. Je hebt verderop, meer richting Limburg, bijvoorbeeld uitgebreide heidegebieden. Maar het gebied waar ik zelf wel bijzonder van hou, dat is de Ooipolder. En dat is dus een beetje een ouderwets Nederlands Ooipolder. Of ja, een polderlandschap met allemaal... mooie kleine akkerlandjes en knotwilg en dergelijke. Echt alsof je een paar eeuwen terug in de tijd gaat. En dat is echt een heel bijzonder gebied. En dus mooie begroeiing ook. Maar en qua leven, wat kunnen we daar allemaal tegenkomen? Ja, het is voor vogels echt een fantastisch gebied. Eigenlijk kun je het hele jaar door vogels kijken. In de lente vliegt er... mijn vader woont er zelf, dus ik ben er zeker in de lente zeer geregeld. En dan hoor ik eigenlijk bijna elke dag wel de koekoek roepen. In elke rietkraag zingt er wel een karrekiet. In de winter kun je er zaagbekjes zien, wintertalingen, ijsvogeltjes. Dus het is echt... Zowel voor de beginnende als voor de wat meer professionele vogelaar is het echt wel een heel bijzonder gebied. Ja, en we moeten het in dit geval ook speciaal even hebben over de roerdomp, hè? De roerdomp. Ja, dit is de roerdomp. Ja, dat is een fantastisch geluid. Het is heel laag. En het klinkt heel ver. En dit is een reigersoort. Een perfect gecamoufleerde reiger. Hij lijkt op de qua grootte een beetje op de blauwe reiger, maar hij is perfect gecamoufleerd om in het riet te staan. En het is een vrij zeldzame broedvogel. En in 2020 heb ik deze roerdomp mogen beluisteren in de ooi. Toen was ik voor het eerst in 10 jaar weer terug in de ooi. En dat was wel echt een fantastische waarneming voor mij. Want ik hoop dat ik een roerdomp in de ooi zou kunnen zien. En is er heel lang weg geweest. En ze hebben toen voor een jaar de waterstand wat hoger laten komen. Daardoor werd het riet wat natter, kreeg je zogeheten waterriet. En daar houdt die roerdomp heel erg van. Okay. En binnen hetzelfde jaar was hij dus alweer terug in de ooi. Ja. En, want jij bent de man van de reptielen en de amfibieën. Zijn die ook in de Ooipolder te vinden? Zeker. Nou ja, reptielen wat minder dan amfibieën. Maar om een aantal bijzondere amfibieën in de Ooijpolder op te noemen. Ja, bijvoorbeeld de kamsalamander is een behoorlijk zeldzame salamander. Een soort de grootste salamander die we in Nederland hebben. Met een prachtige gekartelde kam, in ieder geval bij de mannetjes. Als ze in de lente op zoek gaan naar het vrouwtje. En dit is echt een zeldzame soort die je in de wat diepere wateren in de Ooijpolder wel kunt vinden. En ook in de nacht kunt zien oversteken tijdens de paartrek. Okay. Dat is wel een van de bijzondere soorten in de Ooi. Want jij woont nu in Amsterdam. Wat is daar je favoriete stuk natuur? Ja, dat is een goede vraag. Ik hou gigantisch van het Vondelpark. Het zit daar vol met spechtjes. En als je een beetje geluk hebt, zie je nog wel een ijsvogeltje voorbij scheren. Maar wat ik de mooiste vogelsoort in Amsterdam vind, die zit niet in het Vondelpark, maar die broedt dus op het Rijksmuseum. Oh. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zit namelijk een paardje slechtvalken. Of een broedend paardje slechtvalken. Dat is wel heel bijzonder. Die zit er nu al een aantal jaar. En ze broeden graag zo hoog mogelijk. En ja, zo'n klokkentoren blijkt dus een perfecte plek voor zo'n vogel om te broeden. Dus dat vind ik wel een hele leuke om altijd in de lente even te kijken of ze kan spotten. Maar ben jij zo iemand die dan door de stad loopt en eigenlijk alleen maar omhoog zit te kijken? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vind ik wel het leukste. Zeker in de lente. Als je dan de vogeltjes om je heen hoort zingen, dan is dat altijd wel voor mij. Als ik ergens iets hoor dat ik niet ken, dan kijk ik meteen naar boven. Oh, wat is dat? En kan ik het zien? Ik heb niet altijd te ver kijken om. Zo fanatiek ben ik dan ook weer niet. Maar nee, dat is wel iets wat ik graag doe, zeker. Wel, want ja, goed, je moet dus naar de grond kijken voor die reptielen over het algemeen. En dus ook naar boven, want je bent ook nog eens een keer een ontzettende vogelliefhebber. We hebben je van tevoren gevraagd een aantal tips. Nou ja, die Ooijpolder kwam je mee, maar stel nou toch dat mensen ook nog eens in het buitenland komen. En dat gebeurt. Jij kwam met Hongarije, waarom? Ja, Hongarije is... ik ben zelf half Hongaar. Dus ik kwam daar als klein jongetje al op vakantie. En in Hongarije heb je de hortobaardje. En dat is een van de laatste overgebleven grassteppes van Europa. En dat is echt een vogelparadijs. En daar kun je de meest bijzondere vogels tegenkomen. En ook een aantal vogels die haast tropisch eruit zien. En dat zijn de bijeneters. En dat zijn echt fantastische vogels. Die hebben blauw in hun verenkleed, geel en bruin en een beetje groenig. En die hebben een prachtig geluid. En die hoor je altijd eerst. Dus je hoort ze in de verte roepen. En dan kijk je naar boven, moet je heel van naar boven kijken. En dan komen ze altijd in zo'n groepje overgevlogen. Okay. En die hortobaardje is echt een van de mooiste plekken om die, onder andere die te vinden. De bijeneter? Ja. Dit is wat goed is. Ja, dit is hem. Ja, dus als je dit geluidje hoort, ja, je hoort hem eigenlijk altijd voordat je hem ziet. Dus je hoort hem, dan kijk je ze naar boven, ga je zoeken, een beetje turen in de verte. En dan zie je ze ergens in de verte overscheren. Dat is mooi. Echt, Ik zei het aan het begin, je bent op dit moment bezig met het onderzoek van effecten van slangengif op het lichaam. Gaat dat ook over het gif van Nederlandse slangen? Ja, we zijn met een onderzoek bezig om het gif van de enige gifslang in Nederland, de adder, om die te onderzoeken. Dat doe ik samen met de collega Jori van Tiel en Roel Wouters. En wij kijken niet alleen naar het gif van de adder in Nederland, maar we willen ook eigenlijk heel Europa in kaart brengen. Want die adder leeft eigenlijk in het grootste deel van Europa en zelfs tot ver in Rusland. En we zijn benieuwd of dat gif van die adder nou verschillend is. Of dat overal hetzelfde is. We denken eigenlijk dat de verschillen best wel groot zijn tussen de verschillende adderpopulaties. Maar we zijn nu in Nederland begonnen met het eerste onderzoek. En we hopen daar nog lang mee bezig te kunnen zijn. En dat gaat over de adder. En dan kom je binnenkort ook nog met een boek, begrijp ik. Ja. Dat klopt. Op 7 september komt mijn eerste boek uit. Het is een kinderboek over gif in het dierenrijk. Want je zei het al even, ik ben een toxicoloog. Dus ik onderzoek gif. En op dit moment dan vooral slangengif. Maar dat gif is gigantisch fascinerend. En dan heb je het niet alleen maar over slangengif. Maar spinnen zijn giftig, schorpioenen, wespen, kikkers en zelfs vogels. Dat beschrijf ik samen met een goede vriend Barend Last in dat kinderboek. Ja, want die beesten die jij net allemaal noemt, en gif, dat heeft altijd een slechte connotatie. Hè? Maar ik begrijp dat dit dan een beetje de positieve kant wordt. Zeker, ja. We vertellen het hele verhaal van gif, van de evolutie van gif, waarom dieren giftig zijn. Maar ook wat je met gif kan doen. Want gif kan inderdaad, zoals je het al zegt, ook op een goede manier worden gebruikt, namelijk in medicijnen. Er zijn al een aantal medicijnen gebaseerd op het gif van bepaalde gifslangen en van een giftige hagedis. Ja. Dus er wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Dus het mooie is dat gif aan de ene kant gevaarlijk kan zijn, maar ook geneeskrachtig kan werken. Mooi verhaal, Matthias. Dank je wel daarvoor. En voor alle tips natuurlijk. Die zetten we keurig trouwens op een rijtje op maxvandaag.nl. Later deze week. Matthias Bittenbinder was dat. En deze hele week dus meer van dit soort experts over de mooiste natuurplekjes. Dan naar de letters. Hier is de dichter voor drie, Femke van Asselt. We hebben een heel ernstig woningtekort. Veel mensen hebben geen thuis in dit land. Weer terug bij je ouders, een bank of een tent. Dit kan toch niet zo? Dit loopt uit de hand. Veel bouwen, dat stuit op heel veel gedoe. En brengt niet genoeg voor de korte termijn. Veel minder mensen, dat zou ons helpen. Geboortebeperking, zou dat nog wat zijn? Nee, mensen, ik heb een beter idee. Het scheelt 30.000 huizen per jaar. Laten we mensen verbieden te scheiden. Eén keer getrouwd is voor altijd een paar. Dat is dus wel eng voor Patricia Pai. Zij is in de liefde een avonturier. Hopelijk koos ze deze keer goed, want zij trouwde dus al een keertje of vier. En als je nu denkt, dat is wel heel abrupt. Had ik dit geweten vanaf het begin, dan was ik al weg voor het scheidingsverbod. Maar vrees niet, het gaat in november pas in. De dichter voor drie op deze maandag, Femke van Asselt. NPO Radio 1. Met een uitkering is zo'n energierekening niet te betalen. Het is gewoon niet, kan niet. Geld of je leven. In een paar weken tijd lijkt het of de prijzen wel met 20% gestegen zijn. Ik had net frietolie, hè, die ik altijd heb. Hè. Die kostte nu 5 euro zoveel, toen 7 euro zoveel. En nou 10 euro zoveel. Nou, ze lijken wel niet wees. De EO met geld of je leven. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk doen met hun geld. Hè, we geven wel massaal veel geld. Het is niet zo dat we door die hoge inflatie nu ineens zuinig aan gaan doen. Luister, geld of je leven. Nee, maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Ergens gaan we natuurlijk tegen de muur op. Zometeen om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen. Uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanaf 2025 moeten geitenbokjes in Nederland verplicht worden afgemest voor menselijke consumptie. Nu is het nog zo dat een deel van die bokjes direct na de geboorte wordt gedood. In Villa VDB een gesprek met geitenhouder Jos Tolboom. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Volgens de Russische Veiligheidsdienst, de FSB, is de Russische journaliste Darya Dugina geliquideerd door de geheime dienst van Oekraïne. Uit onderzoek zou blijken dat een geheim agent verantwoordelijk is voor de bomaanslag van afgelopen zaterdag. De agent zou Rusland inmiddels zijn ontvlucht en hield volgens de FSB Dugina al bijna een maand in de gaten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Allemaal verhalen die eigenlijk niet te checken zijn. Er is heel sumiere informatie. Ik denk dat er in de loop van de dag, misschien vanavond of de komende dagen, dat er ook wel beelden zullen worden vrijgegeven. Misschien van gefixeerde camera's. Misschien van het gebouwencomplex waar ze woonden. Maar voorlopig blijft het bij dit soort uitlatingen die nog niet te controleren zijn. Dugina was de dochter van de ultranationalistische Russische politiekdenker Alexander Dugin. De provincies willen meer duidelijkheid over de stikstofplannen van het kabinet. Gespreksleider Remkes hield vanochtend een nieuwe overlegronde met gedeputeerden van de provincies en leden van het kabinet. Voor 1 juli volgend jaar moeten provincies met een plan komen om de uitstoot terug te dringen. Ze willen zelf ruimte voor die aanpak, maar aan de andere kant moeten ze aan de slag met de uitgangspunten van het Rijk. Remkes sprak van een balanceeract. In Westendorp in de Achterhoek wordt op Burgernet gewaarschuwd voor een losgebroken stier. De politie adviseert mensen 112 te bellen als ze hem zien. De politie is met auto's en een drone naar de stier op zoek. In de zaak rond de dood van een man in Weert vorige maand is in Polen iemand aangehouden. Het is een Pool van 40. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in zijn huis in Weert. Onderzoek wees al snel uit dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen. Korte tijd later werd een vrouw van 39 aangehouden en vandaag dus die man in Polen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van politieagenten tegen een automobilist in Borne. De agenten namen hem mee omdat hij high achter het stuur zat. Hij werd daarna in de politieauto onwel. En op beelden is te zien dat agenten de bewusteloze man op straat leggen en dat een van hen zijn knie op zijn borst zet. Bij herziening van een jarenoude moordzaak heeft het Openbaar Ministerie om vrijspraak gevraagd. De zaak draait om de dood van een vrouw uit Rosmalen. 22 jaar geleden werd ze thuis in haar flat doodgevonden met doorgesneden keel. Volgens haar vriend was het zelfmoord. Toch werd hij in 2004 veroordeeld voor doodslag. Hij kreeg tbs met dwangverpleging, ook in hoger beroep. In opdracht van de Hoge Raad wordt de zaak opnieuw behandeld. Volgens het OM was het bewijs minder overtuigend dan eerder werd gedacht. Fortuna Sittard heeft besloten de samenwerking met hoofdtrainer Sjors Ulte per direct te beëindigen. Ook assistenttrainer Rob Alflen vertrekt. De club verloor 3 wedstrijden op rij. Commentator Arno Vermeulen. Er is heel veel ambitie in Sittard bij de eigenaren van de club. Dat blijkt wel uit de komst van Burak Yilmaz, die 37-jarige dure spits uit Turkije. En de start van het seizoen valt natuurlijk tegen. Nederlaag tegen Ajax kan, tegen Twente kan. Maar die 1-4 tegen Cambuur die deed ontzettend veel pijn. Dus moet de trainer weg en komt er ongetwijfeld een grote naam naar Sittard. De 35-jarige Ulte nam in november 2020 het stokje over van Kevin Hofland. Hij eindigde dat seizoen knap als 11e. Afgelopen seizoen verliep een stuk moeizamer en wist Fortuna zich maar nip te handhaven. En het weer. Zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog en 23 tot 27 graden. Morgen eerst bewolkt en in het westen kans op een bui. Later zonnig en 25 tot 28 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij. Door een spoedreparatie hebben we een half uur vertraging op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 maar dan van Rotterdam naar Antwerpen staat 4 kilometer tussen Steenbergen en Knooppunt Zoomland. Dat kost je 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Hier zijn 2 rijstroken afgekruist. De A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Knooppunt Hooipolder 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen heb je 20 minuten vertraging en is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A15 en de A2. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks tegen 3:30 weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Die ging aan de haal met Radio 1-fragmenten en muziek. Hou de oren gespitst, want het kan maar zo dat er een nieuw snipper overwaait. Maar eerst gaat het over geitenbokjes. Ja, want het moet anders met de geitenbokken in Nederland, vindt opvallend genoeg de vakgroep Geithouderij van boerenorganisatie LTO Nederland. Nu is het nog zo dat een deel van die bokjes vrijwel direct na de geboorte wordt afgevoerd naar een destructiebedrijf. Maar vanaf 2025 moeten alle geitenhouders hun bokjes verplicht afmesten voor menselijke consumptie. Jos Tolboom, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. U bent geithouder en ook voorzitter van die vakgroep Geithouderij van LTO. Waarom die verandering eigenlijk? Nou, dat doen we eigenlijk vooral omdat we vinden dat dat onderdeel is van een maatschappelijk gedragen keten. En, een groot deel van de bokjes die wordt nu al geslacht voor humane consumptie, maar dat lukt nog niet overal. En we hebben ons dat doel gesteld om dat gelijk te trekken. En dat is gewoon basisvoorwaarde eigenlijk voor een geaccepteerde zuivelketen. Maar het is ook om er zelf dus ook wel wat beter op te komen staan als geithouders. Ja, nou, we hebben niet de intentie om daar goede sier mee te maken. Het is wat ons betreft gewoon basisvoorwaarden, wat eigenlijk altijd al geweest is en door omstandigheden op dit moment niet meer overal lukt. Maar waarom is dat? Waarom doen de collega's, want u doet het zelf wel, hè? Maar waarom doen collega's die bokjes dan al zo snel weg? Nou, in de historie is het heel lang zo geweest dat er een aantal gespecialiseerde bokkenbedrijven waren. En die haalden bij veel geitenhouders de bokjes op. Door allerlei omstandigheden zijn die bedrijven nu niet meer in de sector. De bokkenbedrijven zijn er niet meer. En dan moet je als geitenhouder eigenlijk op je eigen bedrijf zien dat je ruimte creëert om die bokken zelf aan te houden. En door een aantal provinciale verordeningen is dat ontzettend moeilijk om dat geregeld te krijgen op dit moment. En waarom, dus zijn, waarom zijn die bokken niet interessant? Ja, er zit natuurlijk niet heel veel vlees aan. Dus economisch, het economische stuk, dat is heel lastig. En, maar het is wel onderdeel gewoon van de verantwoording die je als boer hebt voor je dieren. Mm. Maar economisch uitrekenen kan dat niet. En dat is ook wel een van de redenen dat die bokkenhouders er eigenlijk wel verdwenen zijn. Maar u doet het wel, hè? Ja. Dus die bokken blijven langer op de boerderij. Hoe lang dan precies? Nou, dat hangt er vanaf. Het grootste deel van de karkassen gaat naar Zuid-Europa. Daar is het heel normaal om geitenlamsvlees te eten. En dan is met een week of 4-5 zijn ze daarvoor geschikt. Dan lijkt het een beetje op een speenvarken wat je dan koopt. En dan vooral met Pasen en Kerstmis, dan is dat heel populair in die landen. Wil je meer naar de Nederlandse markt toe, dan zijn ze wat ouder. En dan wil je meer een satéstokje of een filetje of een boutje ervan maken. En dan moeten ze wat ouder worden. Dus het hangt er helemaal vanaf van waar je ze voor gaat grootbrengen. Maar het staat niet, laten we zeggen, bovenaan het lijstje in Nederland over het algemeen. Klopt. En in India staat de koe niet bovenaan. Dat is heel cultureel bepaald wat dat betreft. Dus we hebben nogal wat te doen. Maar ja, 30 jaar geleden was de geitenzuivel ook niet bovenaan. Hè? Dat nu zie je dat overal. Dus het is zeker niet kansloos wat dat betreft. Ja. Eet u het zelf wel eens? Ja, soms, ja. Maar ook voor ons geldt dat er is sowieso weer lastig aan te komen. Ook voor ons. Dus meestal blijven wij ook hangen op koevarken en kip. Maar af en toe een stukje geitenvlees hoort er zeker bij. Ja. En u zegt, alle collega's doen het nu nog niet. In 2025 moet het dus. Hoe krijgt u ze voor zover in die tussentijd? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat ze in staat gesteld worden om dat te doen. Want de meesten willen wel, maar het lukt niet door overheidsbelemmeringen. En door er gewoon iets meer druk op te zetten en aan de andere kant vanuit onze lobbywerk te proberen om die ruimte gewoon te creëren, hopen we dat we daar gaan komen. Ja, want uiteindelijk moeten ze gewoon in leven blijven tot ze dus uiteindelijk toch voor menselijke consumptie toch uiteindelijk naar de andere wereld worden geholpen. Maar in ieder geval langer dan nu het geval is. Dank voor de uitlegging, meneer Tolboom. Jos Tolboom is van de vakgroep Geitenhouderij van LTO Nederland. Ja, wat kun je nou met dat geitenvlees dat dus niet zo populair in Nederland is? Contact nu met chef-kok Alain Caron. Alain, goedemiddag. Goedemiddag. Is het een goed voornemen van LTO om die bokjes af te mesten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze moeten een manier kunnen vinden dat niet te veel mannelijke bokken gaan geboren. Omdat ik ben bij best veel boer geweest. En als je ziet dat die kleine bok wordt meegenomen in een karretje. En die karretje die gaat buiten. En een grote, enorme vrachtwagen gekomen. En het lijkt net zoals de kleine kinderen, die gaan naar de crèche. En die gaat, je weet niet wat gebeurt. Ze zijn zo klein en zo lief. En die gaat in de vrachtwagen. En dan wordt ze meegenomen naar abattoir. Dat scheurt je hart. Dit is gewoon afschuwelijk. Wanneer ze moeten een manier denken om af te zijn. Nou, ze willen geit hebben, maar zodat er geen mannelijk komen. En dat kan, maar ik heb gehoord via een instantie, dat kan niet, omdat weten lukt, overal het wet voor alle dingen. Maar wat nog iets is, ik heb geluisterd naar die man. Ik ben geweest bij een boer ook. En die laten die bok groot worden. En dat kan. En die werden meer dan een jaar. En op een gegeven moment, dat zie je, die heeft een goede leven gehad. Ze zijn buiten geweest. En op een gegeven moment, het fles is goed. Wat hij zei ook, dat kan je deze fles opeten. Maar het probleem, als je dat Nederland eet niet wat hij niet kent. Nou, dat is duidelijk. Ja. Als je geeft een bout aan mensen. Nou, misschien, ik weet wat je kan doen. Je kan dus zo moeren, je kan zo in zoutwater doen, je kan in kruiden doen, je kan laten smelten. Je kan heel zacht in de oven, je kan gaar maken in vacuumzak, in water op bepaalde temperatuur. Alles kan, maar je moet het weten. Als je het niet weet, zegt ze, ja, we kunnen niks om doen, Nederlands eet niet, maar Nederland kan niet koken. Dus als je niet kan koken, nou, dan moet je leren. Ja. Maar jij doet ook allerlei programma's op televisie. Dus moet je een keer dan iets met geit maken gewoon? Heb ik het gedaan? Oh, je hebt wel gedaan. Ik heb bij Binnenste Buiten ben ik naar geeft de boerderij misschien. Ben ik 10 keer geweest op deze verschillende boerderijen. Omdat we gaan overal in Nederland mensen ontmoet, producent. En ja, het zijn mensen die doen het fantastisch. Maar alleen als je een geitenboerderij hebt met 6000 geiten. En natuurlijk heb je wel die kleine boken. En dat is, ja. Ja. Begrijp ik dat ze kan niks meedoen. Ja. Maar het is leren, zorg dat het niet gebeurt. Heel simpel. Ja, nee, duidelijk. Je oproep is duidelijk. Dankjewel voor de reactie. Chef-kok Alain Caron was dat. Van zijn debuutplaat. In 2009 was dat alweer. Het liedje heet Wicked Way. Nieuws. Snipper. Ah, daar is er dan toch nog eentje. Een snipper uit één fragment. Eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. U weet het. Wie luistert, weet meer. En als je dan meer weet, dan kan je ook prijzen winnen. Met deze nieuwsnipper. Fragment is eerder te horen geweest vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Nou, laten we eerst maar naar het fragment luisteren. Hé? Wat? Oh. Hé? En toen vielen er zoveel kwartjes. Ja, 0800-1101. De vraag is natuurlijk simpel. Wie horen we hier? 0800-1101. 1 minuut om te reageren. Villa VDB, goedemiddag. Ja, hallo, volgens mij was het Raven. Raven? Ja, Raven, dat is goed. Ja, dat is goed. Ik verstond je naam niet helemaal goed. Jille Bremer uit het pittoreske Kollum. Jille Bremer uit Friesland. Ja, absoluut. Ja, nee, het is goed hoor. Nee, Raven is goed. Ja, Raven van Dorst, maar die zat gisteravond in Zomergast, hè? Ja. Ja, en dit ging over, het moment dat zij, dat die een bezoek bracht aan een gynaecoloog. En daar ontdekte Raven dat die hermafrodiet is. Juist. Daar ging dit fragment over. Het levert jou, Jille, levert een Villa VDB keukenschort op. Nou, helemaal goed. Blijf aan de lijn, noteren we de gegevens en dan komt die richting Kollum. Veel plezier ermee. Dank je. Jurgen van den Berg. Villa. Het is de eerste maandag na de grote vakantie. Terug in het gareel, de kinderen weer naar school. Nou, voor veel mensen is het hard gelach om weer aan de slag te gaan na de lange luie zomer. En het liefst wil je dan natuurlijk dat vakantiegevoel nog een tijdje vasthouden. Maar dat valt lang niet altijd mee. Coach en specialist in stress en burn-out, Robert Gutierrez. Goedemiddag. Goedemiddag, Roberto Gutierrez. Je vergeet een lettertje O op het einde. Neem me niet kwalijk. Voor de mensen die vandaag weer begonnen zijn, hoe lang kan je dat vakantiegevoel vasthouden, Roberto? Ja, dat is een hele goede vraag. Want de vraag is eigenlijk ook, kun je het überhaupt vasthouden? En wat wil je eigenlijk? Wil je dagelijkse stress, hectiek, opgejaagdheid, wil je dat nog even uitstellen? Of wil je juist dat wat je op de vakantie hebt ervaren, wat zo fijn is, wat zo ontspannen is, wil je daar meer van in je leven hebben en dat nog eventjes langer van mogen genieten? Dus het ligt even aan wat de vraag is. Ja, willen. Ja, ik denk dat mensen vooral ook, hè, die houding die ze in de vakantie hebben, vaak wat rustiger, ontspannen blik, een langzame tred. Hè, het mag allemaal ook best een paar minuutjes later. Dat ze dat nog wel even vast willen houden als ze weer thuis zijn. Ja, begrijp ik. En dan is het eigenlijk heel verstandig om aan mensen te vragen van, joh, wat zorgt ervoor dat je dat gelijk loslaat? Hè? En wat zou je kunnen doen om dat in de dagelijkse praktijk, gelijk op die eerste dag, om dat toch nog eventjes op die manier te kunnen doen? En dat zou gewoon kunnen. En wat is het antwoord? Want we laten ons kennelijk toch weer te snel opjagen, onmiddellijk. Ja, het antwoord is aan de voorkant even gaan bekijken in de agenda van hoe ziet het eruit. Dus dat je niet overvallen raakt als je weer op kantoor komt of in je werk zit. En dat je voor jezelf gaat plannen van, oké, dit zijn de dingen waar ik normaliter gelijk opgejaagd door word. En dat je die eventjes blokkeert of uitstelt. Dat je misschien een uurtje later begint. Of dat je misschien op die dag een paar uurtjes eerder weggaat. Zodat je niet gelijk aan het einde van die eerste werkdag weer helemaal dat stressniveau gewoon ontzettend hoog hebt. Ja, rustig opstarten dus eigenlijk na de vakantie. Als het mogelijk is wel. Het is niet voor iedereen mogelijk, maar er is heel veel wel mogelijk. En ik zou vooral gaan kijken naar bijvoorbeeld als je weer 200 e-mails in je inbox hebt, waarvan je bijvoorbeeld best wel gestrest zou kunnen raken. Ja, bekijk die dan niet. Of misschien is dat juist wel weer een activiteit waar je gewoon heel rustig in terug kunt komen. Nou, doe het dan juist wel. En kun je ook, als je nou stel je voelt zo'n moment aankomen van, oh, het begint me alweer allemaal een beetje aan te vliegen, kan je dan dat vakantiegevoel ook nog weer oproepen misschien? Vakantiegevoel oproepen kun je volgens mij heel gemakkelijk door of even weer een foto erbij te pakken van je vakantie of gewoon eraan te denken. Maar als de vraag eigenlijk is van, joh, ik voel de opgejaagdheid weer opkomen en ik wil juist die ontspanning weer gaan vinden, dan kun je dat heel gemakkelijk doen. En wat ik meestal mijn cliënten adviseer om te doen, is door de dag heen mini-breaks in te gaan plannen. En mini-breaks, dat zijn hele korte pauzetjes van 1 of 2 minuten, misschien max 3 minuten, waarbij je gewoon eventjes helemaal losgekoppeld bent van of je werk, zoals je media of collega's. Ja. Waarbij je gewoon even iets doet waar je van oplaadt. En dat kun je gewoon meerdere keren op een dag doen in plaats van aan het einde van de dag of alleen in de lunchpauze. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen, dat weten we ook, die zijn al lang weer blij dat ze gewoon thuis weer zijn en aan het werk kunnen, waarbij de vakantie misschien helemaal niet zaligmakend was. Ja, dat begrijp ik. En dan ligt het er ook even aan, is dan toevallig deze vakantie of zijn er andere aspecten? Maar dan is misschien het werk juist weer een hele mooie afleiding. Of zijn mensen juist weer blij om weer in het oude ritme te komen? Dat kan. Ja. Heb je zelf al vakantie gehad, Roberto? Ik heb al eerder dit jaar vakantie gehad. En zometeen in september ga ik waarschijnlijk weer. En misschien in oktober ook. En dat is ook nog wel een tip die ik mee wil geven. Kijk of je misschien in plaats van 1 lange vakantie, 1 keer per jaar of 2 keer per jaar, dat je het even kan opknippen. Want dan heb je meerdere keren in het jaar toch een vakantiegevoel. En dan lijkt het of je ook gewoon wat vaker toch dat vakantiegevoel hebt. Dank voor de tips, Roberto Gutierrez, coach voor mensen met stress en burn-out klachten. En dan u, de man met de schaar. Hij knipt en plakt dat het lieve lust is. Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Dit is NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Of zoals ze op vrijdagavond op deze zender bij het programma Mangiare zeggen... Wie luistert, eet meer. Het programma Mangiare, wat eind dit jaar moet stoppen... volgens velen een grote vergissing. Maar er wordt wel meer vergist op deze zender. Goedenavond, Sirakaya. Ja, goedemiddag. Och, ik zeg ja, goedenavond. Ik heb me weer vergist. Goedenavond. Zoiets kan de beste overkomen. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin op woensdag 16 augustus. Is het dat? Nee, het is volgens mij dinsdag. Nee, het is woensdag 16 augustus. Is het woensdag? Ja, het is zeker. Dinsdag. Oh, dinsdag. Oh, dinsdag. Oh, heb ik het en verkeerd opgezet? En wat voor dag dan ook nog? Precies. Ik heb me weer. En het weer. Vanmiddag aan de kust vrij zonnig. In het binnenland nog wat stapelwolken. En bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog. En dan 25 tot 28 graden. Maar zoiets gebeurt niet alleen op Radio 1. Nee. Zeker niet. Het is 7:30. Tijd voor de headlines van de NOS. Clemens Peters, goedemorgen. Goedenavond. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten wil Rusland... Nee, dat is het nieuws van gisteren. Nee, dat is het nieuws van gisteren. Yesterday. Verkeerd te kijken. Plotseling zaten we daar met z'n twee. Nee. En na een uurtje werd ik vreselijk wee. Nee, toch heb ik wel de goede aangeklikt. Dus... Ik heb hem hier eventueel papier voor. Ik heb hem niet meer. Want ik ben niet van yesterday. Dan is nog de vraag of Clemens Peters nog het weerbericht wil voorlezen. Nee. En wat denkt Daniel Dekker daarvan? Nou, ik denk dat Clemens er genoeg van heeft. Oké, okay, doei doei. Nou, bedankt in ieder geval voor het nieuws. Dan is het te hopen dat we hier zo meteen om 3:30 een nieuwslezer zien. Alleen, ik zie geen nieuwslezer. Jij wel? Nee. Geen nieuws, goed nieuws, want goed nieuws is geen nieuws. Ik zie geen nieuwslezer. Goed nieuws, geen nieuws, goed nieuws, geen nieuws. We moeten praten. Want goed nieuws is geen nieuws. Alleen, ik zie geen nieuwslezer. Goed nieuws, geen nieuws. Nee. Want goed nieuws is geen nieuws. Die nieuwslezer is er wel, alleen zit in een andere studio. Dat komt wel goed, denk ik, zometeen om exact 3:30 het nieuws van de NOS. In ieder geval het volgende 3:30 op NPO Radio 1 is ook gegarandeerd. Want ik zie hem daar staan, kijk even over de heg, Hans van der Steeg. Daarin gaat het in Geld of je leven, gaat het over wat supermarkten kunnen doen... om te voorkomen dat de prijzen steeds verder oplopen. De gast is de baas van supermarktketen Dirk... die de prijzen van 100 producten heeft bevroren. Sophie, en jij weet wat er morgen allemaal gebeurt in de villa. Ja, Willem-Frederik Hermans was zijn tijd ver vooruit, want hij maakte al selfies voordat dat woord überhaupt bestond. En in onze natuurserie gaan we morgen op pad met vogelaar Camilla Dreef. En misschien, Jurgen, zien we dan wel een schoenbek-ooievaar. Ja, en wellicht waait er ook nog eens nieuwsnipper over. Dus kortom, dat wordt wel wat morgen. Na 2:00 melden we ons weer. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Alle startende ondernemers opgelet. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl.